नमस्कार, मैं सूरज यार और आपका फिर से स्वागत करता हूँ पुस्तक के नए अध्याय नंबर 5 में। पुस्तक का नाम है हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चले, जिसके लेखक इस पुस्तक के लेखक हैं आइज़ैक एसिमोव। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया था अरविंद गुप्ता के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना किए आपसे एक विनती है कि कृपया करके पेन और पेपर अपने पास रखें, जिससे मेरे द्वारा बोली गई इतनी बातों में भी मैं जो भी कोई आपको महत्वपूर्ण बात लगे वो आप लिख सकें, नोट कर सकें। धन्यवाद। पाठ का नाम है, अध्याय 5 का नाम है एंट्रोपी। चलिए शुरू करते हैं। मान लें कि आपके पास ऊर्जा का एक स्रोत है, क्या आप उससे जितना चाहें उतना काम कर पाएंगे? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती। इस तरह आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे, फिर तीसरे और अंत में फिर पहले रूप में लगातार बदल पाएंगे, और ऊर्जा के हर एक परिवर्तन में आप उससे लगातार कुछ ना कुछ काम ले पाएंगे। क्या ऐसा संभव होगा? वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं होगा। ऊर्जा कभी लुप्त नहीं होती है, परंतु सभी की सभी ऊर्जा को काम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसको सबसे पहले समझा एक फ्रेंच वैज्ञानिक निकोलस एलएस कार्नो ने। उन्होंने अपना काम ऊर्जा संरक्षण के नियम के प्रतिपादन से बहुत पहले 1824 में शुरू किया। कार्नो की ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करने में कोई रुचि नहीं थी, उनकी एक अन्य छोटी समस्या में रुचि थी। 1824 में भाप के इंजन द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे थे। भाप के इंजन में पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उस भाप को एक टंकी में एकत्रित किया जाता है। जैसे जैसे टंकी में भाप जमा होती है, उससे टंकी का दाव बढ़ता जाता है। जब इस उच्च दाव की भाप टंकी में से निकलती है, तो उससे लोहे की छड़ें आगे पीछे चलती हैं और पहिए घूमते हैं। इस तरह से उपयोगी कार्य संपन्न होते हैं। वैसे तो स्टीम इंजन का इजाद करा कार्नो से 50 साल पहले ही हो चुका था। उनमें कई सुधार भी हुए थे, परंतु उसके बावजूद उनकी कार्य क्षमता काफ़ी घटिया थी। कोयले और लकड़ी के जलने से ऊर्जा मिलती है और उससे भाप बनती और उपयोगी कार्य होता, परंतु कोयले और लकड़ी की केवल 5% ऊर्जा ही अंत में उपयोगी कार्य में परिवर्तित होती। बाकी 95% ऊर्जा से आसपास का परिवेश गर्म होता, परंतु उससे कोई उपयोगी कार्य नहीं होता। कार्नो की रुचि स्टीम इंजनों की गुणवत्ता को बेहतर करने में थी। कार्नो ने एक अव्वल किस्म के स्टीम इंजन की कल्पना की जो कोई भी ऊष्मा का क्षय ना करे। ऐसा करने के बावजूद कार्नो ने जब उसकी गणितीय गणना की तो उन्हें पाया कि ऐसा आदर्श इंजन भी अपनी समस्त ऊष्मा को कभी भी उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। स्टीम इंजन के बॉयलर में उच्च तापमान पर भाप होती है और कूलिंग चैम्बर में कम तापमान पर पानी होता है। पहले ईंधन जलाकर पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है और फिर बाद में उसी भाप को ठंडा करके उसे कूलिंग चैम्बर में पानी में वापस बदला जाता है। कारणों ने देखा कि कुल ऊर्जा की मात्रा जिससे उपयोगी कार्य में बदला जा सकता था वो इन दोनों तापमानों के अंतर पर निर्भर करती थी। तापमान में जितना अधिक अंतर होगा उतनी अधिक ऊर्जा उपयोगी कार्य में बदलेगी, पर किसी भी हालत में संपूर्ण ऊर्जा उपयोगी कार्य में नहीं बदलेगी। दोनों तापमानों में जितना कम अंतर होगा उतनी कम ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होगी। अगर स्टीम इंजन का तापमान एक समान होगा, यानी ऊँचे और निचले तापमान में कोई अंतर नहीं होगा, तो फिर चाहे स्टीम इंजन कितने भी उच्च तापमान पर क्यों ना हो, उसकी कुछ भी ऊर्जा उपयोगी कार्य में नहीं बदलेगी। आप चाहें तो इसका प्रयोग द्वारा परीक्षण कर सकते हैं और इसे सच पाएंगे। दुर्भाग्यवश कार्नो का युवावस्था में ही देहांत हो गया और उसके बाद कुछ समय तक उनके शोध कार्य पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर 1850 में कार्नो के कार्य में लोगों की रुचि जागी। एक जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ जे ई क्लॉजियस कार्नो के शोध कार्य पर गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने न केवल स्टीम इंजनों और उनके तापमानों के अंतरों को गौर से देखा, परंतु साथ साथ उन्होंने सभी प्रकार की ऊर्जाओं और उनके द्वारा किए गए उपयोगी कार्य का अध्ययन किया। क्लॉजियस ने पहली बार कार्य शब्द को बहुत समझबूझकर परिभाषित किया, जिससे कि उसे गणितीय सूत्रों में उपयोग किया जा सके। क्लॉजियस के अनुसार ऊर्जा से तभी उपयोगी कार्य होता है जब ऊर्जा आसमान रूप में फैली हो। अगर आपके पास कोई उपकरण हो जिसमें एक प्रकार की बहुत सारी ऊर्जा एक भाग में और उसी प्रकार की बहुत कम ऊर्जा दूसरे भाग में हो, तो भी वो उपकरण उपयोगी काम कर पाएगा। जैसे जैसे यह उपकरण उपयोगी कार्य करेगा, उसके दोनों भागों में ऊर्जा की मात्रा समान होती चली जाएगी। अंत में जब दोनों हिस्सों में ऊर्जा एक समान हो जाएगी, तो उपकरण उपयोगी कार्य करना बंद कर देगा। अगर आप इस उपकरण से लगातार उपयोगी कार्य करवाना चाहते हैं, तो आपको उसके एक भाग में बल द्वारा और ऊर्जा ठूंसनी पड़ेगी, जिससे दूसरे भाग में कम ऊर्जा रहे। मिसाल के लिए स्प्रिंग वाली दीवार घड़ियों की स्प्रिंगों में बहुत सारी ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा से भरी स्प्रिंग घड़ी के कांटों को घुमाकर समय दिखाती है। ऐसा करते वक्त स्प्रिंग धीरे धीरे खुलती है, अंत स्प्रिंग की ऊर्जा भी घड़ी के अन्य पुर्जों जैसी एक समान हो जाती है और तब घड़ी रुक जाती है। चावी भरने के बाद ही वो दोबारा वापस चलती है। क्लॉजियस ने एक गणित का सूत्र लिखा जो ऊर्जा के क्षय को दर्शाता था। उसने उसे एंट्रोपी नाम दिया। किसी उपकरण में ऊर्जा जितनी अधिक एक समान होती है, उतनी ही अधिक एंट्रोपी होती है। जब उपकरण के सभी हिस्सों में एक समान ऊर्जा हो जाती है, तब उसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। 1852 में क्लॉजियस ने दिखाया कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है और ऊर्जा हमेशा फैलकर एक समान होती रहती है। अगर आप इस प्रक्रिया को उल्टा करना चाहें, जिससे कि ऊर्जा असमान हो, तो ऐसा करने के लिए और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए घड़ी में चाबी भरने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक स्थान पर ऊर्जा केंद्रित करके वहां एंट्रोपी घटाते हैं, तो उससे हम किसी अन्य स्थान पर एंट्रोपी अवश्य बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी में चाबी भरते समय आपके शरीर की एंट्रोपी बढ़ती है। एक जगह बड़ी एंट्रोपी दूसरी जगह पर घटी एंट्रोपी से हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप हर चीज़ को मद्देनज़र रखें, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। तो क्या पृथ्वी पर हर चीज़ घड़ी की स्प्रिंग जैसे धीरे धीरे खुल रही है, पृथ्वी की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है? तब पृथ्वी पर हर चीज़ ने अब तक काम करना बंद क्यों नहीं किया है? इसका उत्तर है, जैसे घड़ी में चाबी भरी जाती है, वैसे ही पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लाखों करोड़ों सालों से चाबी भरती रही है। इससे पृथ्वी में ऊर्जा की असमानता है और उसे उपयोगी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर क्या सूर्य धीरे धीरे ढल रहा है? क्लॉजियस को ऐसा लगा। सूर्य और अन्य सभी तारे धीरे धीरे ढल रहे हैं और अब से बहुत समय बाद भविष्य में कभी हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ढल जाएगा। तब ब्रह्मांड में एंट्रोपी अपनी चरम सीमा पर होगी और कोई कार्य करना संभव ना होगा। ऊर्जा किस प्रकार असमान हो रही है और उससे कम कार्य हो पा रहा है? थर्मोडायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण नियम है, वो ऊर्जा संरक्षण जितना नहीं पर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है, तो फिर एंट्रोपी ऊर्जा की असमानता के साथ लगातार बढ़ रही है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की स्थापना के बाद अब पृथ्वी की ऊर्जा समस्या को आसानी से समझा जा सकता था। ऊर्जा के अलग अलग स्रोत कहाँ थे और सभी ऊर्जाओं को आपस में कैसे अदला बदला जा सकता था, यह बात भी स्पष्ट हुई। ज्वालामुखियों और भूकंपों की ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी के अंदर गहराई में छुपी ऊष्मा थी। महासागरों के ज्वार भाटों की ऊर्जा पृथ्वी के घूमने से पैदा होती थी, परंतु पृथ्वी पर अलग अलग तरह की सभी ऊर्जाओं का एकमात्र स्रोत है, और वो है सूर्य की ऊर्जा। पृथ्वी पर मानव जीवन के विकास के हजारों लाखों सालों से सूर्य लगातार उसी प्रखरता से के साथ चमक रहा है, और पृथ्वी पर मानव के आगमन से पूर्व भी वो उसी प्रखरता से लाखों करोड़ों सालों से चमकता रहा होगा। वो सब ऊर्जा कहाँ से आई? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम केवल पृथ्वी पर ही लागू होता है? क्या सूर्य की ऊर्जा कहीं और से आती होगी? जिन तीन लोगों ने ऊर्जा संरक्षण नियम खोजा था उनमें से एक थे हेल्महोल्ट्ज़। 1854 में वो इस समस्या पर गंभीरता से सोचने लगे। उन्हें लगा कि सूर्य की ऊर्जा कहीं से तो आती होगी। ऊर्जा के स्रोत के बिना सूर्य करोड़ों खरबों सालों तक कैसे जलता रहेगा? साधारण रासायनिक ऊर्जा से ज़्यादा 1500 साल तक जीवित रहता। क्या उल्काएं सूर्य से लगातार आकर गिरती रहती हैं? अगर ऐसा हो तो उल्काओं की गतिज ऊर्जा की ऊर्जा का राज हो सकती है, पर यह कल्पना सच नहीं निकली। अगर ऐसा होता तो सूर्य और अधिक भीमकाय होता जाता और वो पृथ्वी को और अधिक बल से खींचता। इससे पृथ्वी सूर्य का और तेजी से चक्कर लगाती, परंतु असलियत में होता नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर हेल्महोल्ट्ज़ ने सूर्य के सिकुड़ने की संभावना के बारे में सोचा। सूर्य के सभी भाग उसके केंद्र की ओर गिर रहे होंगे और उससे उनके गिरने की गतिज ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो सकती है। अगर ऐसा होता तो सूर्य का बाहर नहीं बदलता। 1800 के आखिरी सालों में वैज्ञानिक सूर्य के सिकुड़ने को ही उसकी ऊर्जा का स्रोत मानने लगे, परंतु कुछ वैज्ञानिकों को यह धारणा सही नहीं लगी। मान लें कि सूर्य का आकार इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य के अंदर स्थित होगी, और पृथ्वी तब तक नहीं बनती जब तक सूर्य छोटा ना हो गया होता और पृथ्वी उससे बाहर नहीं आ गई होती। इसका मतलब साफ था, पृथ्वी की उम्र 10 करोड़ वर्ष से कम ही होनी चाहिए। पर जिन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ढांचे का अध्ययन किया था उन्हें यह बात एकदम गलत लगी। उनके मुताबिक पृथ्वी 10 करोड़ साल से कहीं ज़्यादा पुरानी थी। 1896 में फ्रेंच वैज्ञानिक अंतोन हेनरी बेक्यो क्योरेल को एक अनूठी धातु मिली, यूरेनियम, जो कि रेडियोधर्मी थी। यूरेनियम में से लगातार तेज गति के अणुओं से भी छोटे कण लगातार निकलते रहते थे। इन कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक थी, उनसे प्रकाश जैसी भी कुछ ऊर्जा बाहर निकलती थी। सन 1900 में न्यूजीलैंड में जन्मी ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन कणों से बाहर निकलती ऊर्जा का हिसाब लगाया। उन्होंने एक विशेष रेडियो धर्मी धातु रेडियम से निकलने वाली ऊर्जा की गणना की। उस समय सभी धातुओं में रेडियम से निकलने वाली ऊर्जा सबसे अधिक थी। उन्होंने दिखाया कि 1 ग्राम रेडियम से हर घंटे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा इतनी थी कि उससे 1 ग्राम बर्फीले पानी को उबाला जा सकता था। अगले घंटे रेडियम फिर उतनी ही ऊर्जा पैदा करता और वो ऐसा सैकड़ों सालों तक करता रहता। यह ऊर्जा कहाँ से आई? क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम गलत था? रदरफोर्ड को ऐसा नहीं लगा। उन्हें रेडियम के अणुओं में एक नई ऊर्जा दिखाई दी जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले पता नहीं था। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी अणुओं से निकलने वाले तेज गति के कणों के साथ प्रयोग किए। उसने उन्हें साधारण अणुओं में से गुजरने दिया और वे हिचक उनमें से निकल गए, पर कभी कभी वो अणुओं के अंदर किसी चीज से टकराकर उसी पथ से बाहर आए। 1911 में रदरफोर्ड ने अपनी खोज की घोषणा की। उसके अनुसार अणुओं के अंदर मुख्यतः खाली स्थान होता है। अणुओं के ढांचे में मुख्यतः बहुत हल्के भार के कण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु अणुओं के केंद्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसे रदरफोर्ड ने आणविक नाभि का नाम दिया। वैज्ञानिकों के बाद आणविक नाभि का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए। अणुओं के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पर अणु टूटते हैं और दोबारा जुड़ते हैं तो उस दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है। इलेक्ट्रॉन्स से संबंधित यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। जब आणविक नाभि के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोबारा सचते हैं तो भी ऊर्जा बाहर निकलती है। नाभि से बाहर निकली इस ऊर्जा को आणविक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा की तुलना में आणविक ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अणुओं की नाभि में कण गतिशील होने से बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होगी। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होंगे तो बहुत कम ऊर्जा पैदा होगी। अब आखिर वैज्ञानिकों के पास सूर्य से शाश्वत ऊर्जा स्रोत को समझने में एक नई दिशा मिली। 1924 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री आर्थर स्टैनली एंडिंगटन ने